Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, no sé cuándo nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiñas que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboledas, pilares que movo vento, pasariños, piadores, casiñado meu contento. Muiño dos castañares, coites claras de luar, campanillas, timbradoiras, daire, siña do lugar. Amoriñas das silveiras, que oñe dabo meu amor, caminiño, santro miño, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixa casa onde nací, deixa aldea que conozco por un mundo que no vi. Deixa amigos por extraño, deixa beira por o mar, deixa fin canto brinquero que en poidera non deixar. Adiós, adiós que me vou, herediñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, herediñas que vivei tanto. Terriña que nos crió, soy en los emoilons, las campanas do pomar, para mí hay goitadiño, nunca más han de tocar. Soy en los emoilons, cada bala de un dolor, o me soy yo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós también, queridiña, adiós por siempre quizás. Digo chesta, adiós chorando dentro de iriña do mar. No me olvides, queridiña, si morro de soledad, tanta lengua es mar adentro, miña casi ya me va. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ojos, no sé cuándo nos veremos. No sé cuándo nos veremos. Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos, no 104.6 de FM de Radio Cornellano, programa Sempre en Galicia. Así que, señoras e señores, continuamos, pero ahora vamos, pues, con falarles algo da festa que vamos a ter aquí en Cornellá tamén. Pero hoxe temos un acontecemento na Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá. Na asociación preséntase hoxe presentación do libro da Virxen do Surés, escrito por Xosé Lamela Bautista. Dentro da celebración do cuarto filandón co Gallo das Letras Galegas do ano 2016, deste ano que estamos, adicado ao poeta chairego Manuel María. Este evento será presentado por polo presidente de Rosalía de Castro, Oliver Fernández. E crítico literario será o noso compañeiro Xulio Couchil, que por eso xa non es pode estar aquí directo en Antea con todos vostedes. E o escritor, pois, é nada máis e nada menos que Xosé Lamela, tamén compañeiro destas mesmas ondas, que nos lo fai sempre desde a baixa en Limia. Yo cantautor que fará también, pues será Alfredo González Vilela con Mariano Alonso. Así que ahora están comenzando elí este trabajo, esta presentación do libro da Virxen do Surés. Así que ya saben, se van por Rosalía de Castro, podes atopar con este evento e participar elí con este grande evento que ali se fan. Como ben saben, Rosalía de Castro, pues sempre se fan certos temas así, esto, que moi ben, para que a xente seiba o que fa unha asociación, non é solamente pois xuntarse ali a falar de certas cousas ou xogar as cartas. Hai outras cousas máis da cultura, como son a banda de gaitas, o baile tradicional en xeral, e despois tamén hai unha obra de teatro que se está ensaiando, que se titula O Ferreteiro de Santán, e isto é da obra de teatro Anduriña. E así que xa saben, se van a Rosalía podes enterar de moitísimas cousas, podes enterar, en fin, vostedes queren participar, pois non sei, en certos temas como é de baile, de canto, na obra de teatro, en fin, ustedes chegan ali, preguntan, por exemplo, neste caso, preguntan por o presidente da asociación ou o secretario da asociación cultural, e se non, preguntan por a señora Amelia, que é a directora destas obras de teatro Anduriña, que les atenderá muy amablemente. Vamos a seguir escuchando un poquillo más de música y después entramos ya con otra cosa más. ¿De acuerdo? Pues seguimos con música. Bueno, pues baixamos un poquinho música de Son de Seu e vámonos ali ás terras de Pontevedra, pero concretamente a Cambados. E vamos a falar con Merche Álvarez, que é a presidenta de AME en Galicia. AME quere dicir Atrofia Muscular Espinal. Vamos a falar con ela, porque vexo algo polas redes que se van movendo cousiñas e quero, vamos ir debullando cousas que ela nos vai a contar. Boas tardes, Merche. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes. Que tal por aí por Cambados? Bueno, ahora empezou a chover un pouquiño, pero ata agora estaba xe ben. Ah, bueno. Pero eso é normal, eso é normal. E que a veces tamén nos ten a mellor facernos soles, pois que era unha tormenta daquelas que non sabemos por onde ven. Pois sí, respetounos para que nos puderamos facer a actividade de hoxe, pero despois foi rematarnos e empezar a chover. Bueno, pois entonces, polo menos deixouvos facer a actividade. Que actividades sí, sí. Estaba a facer? Pois hoxe celebrouse a segunda edición de Cadros contra a AME. Varios artistas locales, sí, recoñecidos tanto a nivel nacional, internacional como locales, sí, pintaron cada un o seu cadro en directo, que nos ahora vamos a subastar a través da nosa páxina do Facebook, a través da páxina de Galiciano. Ah, moi ben. E que máis hai cousiñas por aí me podes contar de certos eventos ou algo que haxa previsto para dentro de pouco? Bueno, pois este ano está sendo unha auténtica locura, porque a verdade é que este mes foi moi movido, este mes, para que te fagas unha idea, sí, en unha semana tuvemos 3 eventos. Unha semana 13 eventos. Tres eventos. Ah, ostras. Fixemos unha andaina solidaria con máis de 700 persoas. Jolín. A cal nos apadriñou Luis Zaera, o famoso petróleo de Mareas Vivas. Ostras. E veu a camiñar por nós, pola AME, e acompañounos durante 12 kilómetros, que aguantou como un campeón. E a verdade é que se portou de maravilla con nós, con todos. Despois tuvemos, o martes celebramos o Día das Letras Galegas, como non podía ser. Hombre. E entonces pois preparamos un recital todo en galego, todo precioso, con música en directo. Estamos vendendo camisetas cunha frase de Manuel María e con noso logo. E a frase de Manuel María que di? Hai, que é un pouquiño larga. Vale. Que mal vou quedar agora. Non pasa nada. Non pasa cosas nada. Cousas do directo. Isto son cousas do directo. En do directo pasa todo. Porque, mira, se eu che contara, cando veo a televisión aquí, a facernos a reportaxe, o tempo que tuvemos votar para salir nada, como dice o outro, para salir pouco tempo, porque é lógico, e que merendamos a todo, Pois, hoxe tuvemos a segunda edición de Cadros contra o AME. Para o mes temos un concerto que me dedican o Colegio Salesiano, que facemos antigos ex-alumnos que triunfaron na música, no mundo da música, e veñen desde Austria, Nova York, de Filarmónicas. Jolín. E hasta, vouche contar un secreto, pero andamos a ver se nos confirma a asistencia Amancio Prada. Ostra. Que foi ex-aluno do Colegio Salesianos de aquí. Estamos a ver se somos capaces de que nos conteste esa invitación. Bueno, vai ser un concerto pola AME. A entrada vai ser libre, cada un dá a súa voluntad. Sí, sí. Despois en junio temos o festival de verano, que consiste en que varios grupos van ir tocando. Estamos a ver se non lo apadriña un artista galego para que nos faga de presentador. Despois todos os comerciantes de Cambados donan algo, desde cheques regalos, pois a un par de zapatillas, cada un dá, aporta algo. Sí. Despois nos facemos rifas, rifamos todo eso durante a noite. Para agosto xa temos a convivencia aí de O Pé da Esquina, a segunda convivencia nacional de familias AME. Para setembro temos un congreso, facemos o noso primer congreso. Xunteime ca asociación da ELA e da esclerosis múltiple. Sí. Entonces, pois vamos facer un congreso de 2 días sobre as 3 enfermedades. Sí. Para outubro, xa ves que non paramos. Ostras. temos un concerto. Para novembro facemos un bingo solidario con chocolate e churros incluídos. Jolín. En decembro espero que na primeira semana se volva a repetir a gala. Espero terte por aquí outra vez. Hombre, eu aí non falto. Como tiño o compañeiro, hoxe non está aquí en directo porque está presentando, está pues presentando un libro dun compañeiro que se chama Xosé Lamela, que o libro titula así A Virxe do Xurés, aí en Ourense, e xa lle gustaría, pero xa lle dixemos Belén e eu que no, que nosotros ali éramos imprescindibles. E, bueno, é como novedade, pois empezamos xa a falar sobre un hermanamiento, Cambados Lloret del Mar. Ah. Entonces, a segunda semana de dezembro queremos sumarnos a unha festa que fan aí grandísima. Sí. Lloret del Mar pola AME. Ah. Que fan Juts por la AME. Sí, sí. Son os papás de Arán, que é un neno que faleceu de AME fai ahora un ano. Eles, pois, siguen traballando pola AME, igual que fago eu desde aquí. Tamén recaudan fondos para despois donarlo ao mismo Fincanos, sí, a Andrés Nascimento. Sí. Bueno, este ano pois vamos a lá botarlle unha man a montar esa festa e a axudarlle durante o día, e máis a disfrutar dela. Claro. Bueno, pois, cando se cheguen esas datas ou eso, xa seremos sabedores para ir a Lloret. Para volver a Lloret, a ese famoso povo tan fermoso que hai aquí na Costa Brava. A Lloret de Mar, nada máis, nada menos. Pois si, este ano nos hermanamos, estamos todos super ilusionados. Hombre, xa temos, me parece que temos nosotros o contacto do presidente ou alguén, sí, desa asociación. Sí. Que xa se falou con eles para facer algo e tal, a ver se chegamos a unha cousa en concreto. Pois este ano, pois sabes que pode ser, ademais vamos os galegos a lá, o sea que... Home, non podemos faltar. No. Este ano nos, vamos, pero de todas formas xa iremos falando e concretando cousas, e xa falei eu co meu compañeiro, e que eu que máis leva este tipo de conversas leva a ser máis ben. E entón falaremos con él, e entón, pois... que a min volveríame... bueno, ten en conta que eu vin de Cambados, vin totalmente enamoradiño. Vamos, vin abraiado. Vin tanto cariño, tanta bondade de todos. Bueno, de ti xa non teño... que non teño... Somos vos anfitrións, sí, a verdad. Sí. Non teño palabras. Eu, a verdad, que non teño palabras para poder pois darvos as grazas. O mismo a ti, que tamén como a Belén Xestal, que é fabulosa. É maravillosa. Sí. E nos acompañará a Lloret del Mar. Ah, pois... ali, a ver... home, eu quero estar. Que despois poido non poida, pero querer quero estar. Pero faremos os medios. Pois, Merche, foi un placer... poder tete aquí outra vez de novo. Cando eu digo o compañeiro, non vai se facer de cruces. Moitísimas bueno, gracias. Por favor, as gracias, temos... que pode facer desde calquer punto de España, que vai a través de Facebook. Sí. A través do Facebook noso, de Galiciame, así sí, como sona. Sí, sí. Faremos chegar o cuadro a calquer punto de España. Sí, sí, sí. Pois nada... un biquiño para ambas as dúas, dalle un biquiño e a miña sobrinha que está por aí tamén. Sí, sí, veu a compartir o día con nós. Moi ben, parece estupendo. Que vou dicir eu da tua sobrinha. Pois bueno, moi ben, aquí desde Cornellá vos mandamos un bico e un bico a todo, un bico particular para vós, pros demos da petaca tamén. Tamén. Tamén estuveron hoxe e seguramente en canto yo diga me darán mil bicos e mil abrazos a Armando. Pois nada, tú diciles os demos da petaca, que a ver se un dios atopamos aí que por Barcelona tocando a gaita, poñeta. Pois que... seguramente, se imos nos alá, seguramente eles veñen detrás. Hombre, non poden faltar. Pois quedamos así, Merche. Moitas gracias, Armando. Boa tarde. Boa tarde.